بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1442, katika darsa ya risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلينزا كاتيكا كيكاو كيرجوبيتا الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. مسingi وبيدي أمباو نكتك مسingi واجب كمسلام ويفهم نكوجوا وإسلام كدليل، بمعنى كلا جامبو أنا لفانيا ni wajibu juu ya muislamu afahamu ni kwa nini afanya jambo lile katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kutaja msingi huo, qala rahimahullah, wa huwa thalathu maratib, na huu uislamu una daraja tatu. الإسلام درجة كوانزا أمبوني أتشيني كندا جيو نيو إسلام. قال العلامة الفوزان: ومعنى المراتب الدرجات. معنى مراتب لدرجة، لأننا قلنا إن الدين ثلاث درجات بعضها أعلى من بعض. Sebo tulisema kuwa dini ina daraja tatu, baadhi yake ziko juu ya nyingine. Awalu martabati min maratibi dini hiya al-islam, daraja ya kwanza katika daraja za dini ni muislamu. Thumma baadaha al-iman, kisha daraja inayofuata ni daraja al-iman. Huyu wa kwanza ni muslim, wa pili ni mu'min. Thumma ba'daha al-ihsan, kisha daraja ya juu kabisa al-ihsan, ambaye aliyo katika daraja hii huitwa muhsin. Fal-islamu awsa'u wal-imanu adyaqu min al-islam wal-ihsanu adyaqu min al-iman. Uislamu ni mpana zaidi, bimaana ikiwa tutachora boma Uislamu utakuwa juu, kisha tuchore tena boma la pili itakuwa ni imani, bimaana hapo ni wengi, kisha waumini wapungua, kisha daraja ya ihsan ni ndogo zaidi, bimaana ni wachache zaidi waliofika daraja hiyo. Kwa kila daraja ikipanga ikipanda yazidi kufinyika. Mwanzo mtu huwa muislamu, kisha upanda daraja akawa nani, mu'min, kisha upanda daraja akawa muhsin. Sio kila muislamu ni mu'min, lakini kila mu'min ni muislamu, na sio kila mu'min ni muhsin, lakini kila muhsin ni mu'min na ni muslim. Kwa hawezi kufika daraja ile ya juu isipokuwa amepita katika hizo daraja za chini yake. Fa da'iratul islam wasi'a, boma la Uislamu ni pana zaidi. المنافقون يدخلون فيها إذا انقادوا إلى الإسلام وأظهروه والتزموا به ظاهرا. كيشكوا مبكا ونافق بيا وإنجيا كتك بمليل إكيوا وتجسلميش كتك وإسلام نكو ذيريش وإسلام نكو شكمانا نظاهر ياو نو إسلام سيستو توم بيا ناني هاني وإسلام كيري چوكونا ننيو زاو هاكونا نيجيو سبقو ناني Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hata wale ambao alikuwa yuwajua kuwa ni wanafik, si wa kweli katika yadi, lakini kwa kuwa wamedhihirisha kuwa wamenyenyekea katika Uislamu na wamedhihirisha kuwa kufuata Uislamu, akawahukumu kwa nini? Kwa dhahiri yao, kwa kila alichojidhihirisha nacho. Idha sallu ma'a al-muslimin وزكوا مع المسلمين أو وزكوا وعملوا الأعمال الظاهرة يسمون مسلمين. إكي وتصالك وانفاننا وإسلام وتوزاكنا وإسلام وفني عمل زظاهر فموجنا وإسلام هاو تيتناني وإسلام. وتطبق عليهم أحكام المسلمين في الدنيا نا Waislamu watatabikisha ahkamu za Uislamu hapa duniani juu yao. Bimaana vile vile unavyoamiliana na Muislamu na yule utaamiliana naye vile vile. Falahum ma lil muslimina wa alayhim ma ala al muslimin. Zuri la Waislamu na wao pia watapata. Na lolote ambalo litakuwa dhidi ya Uislamu, Waislamu watasimama na wao. Lakinnahum fil akhirati fi ad-dark al asfali min an-nar. Lakini kesho akhira watakaa katika tabaka la chini kabisa la moto waliyadhu billah, sababu wanafi. Lakini hapa duniani nani ambaye yajua kilichoko ndani ya moyo wa mtu? Kuna anajua. Kwa tutamhukumu mtu kwa namna anavyojidhihirisha, kama alivyosema Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda, man adhhara lana khairan amanna. Ile atakayetudhihirishia sisi khairi tutakuwa na amani na yeye, sababu tudhihirishia khairi. Sisi hatukuamrishwa kuchungulia kilichoko ndani ya nyoyo za watu, Allah ndiye anajua. Na upande wa pili, mwenye kudhihirisha shari atachukuliwa ni mtu wa shari. Hata akisema kuwa mimi ni mtu wa khairi, sikukusudia shari, maadamu wadhihirisha shari, wewe utahukumiwa kuwa ni mtu wa shari. Kwa utahukumiwa katika huu ulimwengu kulingana na kile unachokidhihirisha. Kisha kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayekuhukumu wewe. Ikiwa ulikuwa ni mkweli, basi atakulipa kheri. Ikiwa ulikuwa ni muongo katika kile ulichokuwa ukidhihirisha, basi waingia katika hili في الدرك الأسفل من النار. لأنهم ليس عندهم إيمان وإنما عندهم إسلام ظاهري فقط. سوى نافق هوان إيمان وهو لتناتش نولو إسلام وظاهر بكيك قطوكم يوم هوني إسلام وقسانيا وينجي كلا أنا يذيريش ديني الله سبحانه وتعالى بفواتا أتنبيوني مسلم. Na ndio pale walipokuja wale mabidui wakamwambia kuwa Mtume sallama amanna, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Sijipandisha daraja ya juu sana, mwanzo ingieni kuwa nyinyi mmesilimu, mmekuwa Waislamu, kisha ndio mtapanda daraja ya kuwa na imani ikiwa mtakuwa na hizo sifa za waumini. Na ndio yule sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akigawanya ngawira akamwambia, ya Rasulullah, law a'tayta fulanan fa innahu mu'min, law ungempa fulani kwani yule ni mu'min, qala au muslim, sema muislamu. Huwezi kujua nani alifika daraja nini ya imani, so huyu ni muislamu. Akamkataza yule sahaba kumuita mwenzake nani mu'min. قال والإيمان والإحسان. وقوله والإيمان هذه هي المرتبة الثانية إيمان ديو مرتبة يبيلي والمؤمنون يتفاوتون نواميني وتفوتيانا منهم المقربون ومنهم الأبرار كنوالي أموني المقربون هاو اندي وليو كتك دراجة يجيو كبيس وليو كريب زيدنا الله سبحانه وتعالى نا الله سبحانه وتعالى جمو كما يلي بيا من زممزية كنفانو كتك سورة الواقعة أكواتاج هاو المقربون سما والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ومنهم الأبرار نواكو كتكوا ويما والمقربون هم أصحاب أعلى الدرجات المقربون ديوالي أمو درجياو إكوثيو كبيسا نهاوا ديو تكبو إنجي بيبوني كتك نعمزاو الله كسيما وحور النعيم كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون البوزممزية أصحاب اليمين hakutaja kuwa na wao na hurun ain wa wana inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara 'urban atraban li ashabi al-yamin ko sio kila atakayeingia peponi atapata hurun ain wale ni watu wale wa daraja ya juu kabisa sasa wataka fanye bidii mahari yao ni kujibidisha hapa duniani ufanye amal njema wala usiseme mimi natosheka bado nilipofika ni kweli anaingia peponi ashafaulu hata akiwa katika daraja ya chini kabisa ataona hakuna mfano wake lakini subhanallah kuna watu wako katika daraja ambao wewe hujui yani lau kama utaona neema zao subhanallah ni neema kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala amewapa kwa fadhila zake na rehema zake kwa sababu ya amal walizozifanya hapo ulimwenguni wal abrar dunahum al abrar wa kuchini al muqarrabun nahawa wa minhum al zalim li nafsihi wa huwa al murtakib lil kaba'ir allati hiya dun al shirk nawapo kati ya wao waliojidhulumu nafsi zao ambao ni wenye kufanya madhambi makubwa ambao ni chini ya shirk فهو مؤمن فاسق لمؤمن لكن فاسق افانيا معاصي كو هيمانيشي كو مؤمن ني لازما اوي 100% ndio aitwe ni mu'min huyo pamoja na kwa hii daraja anayejua nani Allah subhanahu wa ta'ala peke yake mja hawezi kusema ana mu'minun lakini aweza kusema ana mu'minun insha Allah fa istithna أنبتاك الله سبحانه وتعالى أن تكون مؤمن أو مؤمن ناقص الإيمان هو أيتني مؤمن أم بأي إيمان يكينني بنغف نهاوى الله سبحانه وتعالى أم يتاجك آية سورة فاطر قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا كشتك ورثش كتاب ولتلي وشقوكتك وجويت وليشقلي وكتك واجوى الله أناني فمنهم ظالم لنفسه ketika wao kuna wale waliojidhulumu nafsi zao kwa kufanya madhambi katika madhambi makubwa waminhum muqtasidun na ketika wao wako wakati na kati waminhum sabiqun bilkhairat na ketika wao kuna wale ambao wametangulia mbali kabisa katika mambo ya khairi biidhnillah lakini yote hayo ni kwa idhni ya nani kwa idhni ya Allah bi maana kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala watakuongoka kwao ni kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala dhalika huwa alfadlu alkabir wa qawluhu wal ihsan hadhihi hiya almartabatu althalithatu wa hiya alihsan martaba tatu ni martaba ya ihsan wa hiya an yuhsina alabdu fima baynahu wa bayna Allah fi ibadati Allah azza wa jalla nao ni mtu atengeneze alaqa mafungamano yake baina yeye na Allah subhanahu wa ta'ala katika kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala akawa atafanya vizuri ibada zake. Wadhakara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam al-ihsana faqala, na Mtume sallama alipotaja daraja ya ihsana akasema, al-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tarahu, ni kule mja kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba amuona. Yani tasawwar, law kama wamuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano mbele yako utafanya ibada namna gani? Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, bimaana hii daraja ikiwa huwezi kuifikia, basi muabudu Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa wahisi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akuona wewe. Muraqaba ay yakunu indaka ilmun yaqiniyun anna Allah yaraka aynama kunt, una ilmu ya yaqin kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akuona kule uliko, popote ulipo Allah subhanahu wa ta'ala akuona. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Kwa hivyo muabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hali kama hii, na bila shaka anayemwabudu Allah katika hali kama hii atakuwa amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas, na afanya ile ibada kwa upeo wa ule uwezo anaweza kujikaribisha naye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa qawluhu au qala rahimahullahu ta'ala wa kullu martabatin laha arkan, na kila daraja katika hizi daraja ina nguzo zake, kuna nguzo za ile daraja. Qala qawluhu wa kullu martabatin laha arkan, wal arkanu jam'u ruknin, arkan ni wingi wa neno rukn. Wa huwa ma yaqumu alayhi shay, nguzo kile ambacho chochote usimama juu yake, kama mfano nyumba ina nguzo zake. Fa arkanu shay jawanibuhu allati yaqumu alayha wa la yaqumu bidunha, nguzo ya jambo lolote lile ni zile sehemu ambazo kwa ajili yake kile kitu usimama, bila ya nguzo zile kile kitu kiwezi kusimama. Watakunu bidakhili shay'i, na nguzo huwa ndani ya kitu, haiwi nje, sio hata katika nguzo hisi hizi ambazo tuziona, nguzo huwa ndani ya nyumba, sio ndio zisimamishe ile nyumba. Khilafu shurut, kinyume na sharti, masharti. فهي تكون خارج الشيء, مشرط هو انجى الى عباده, مثل شروط الصلاه فهي خارج الصلاه قبلها. مثال مشرط يا صلاه, مشرط يا صلاه يكون انجى يا صلاه قبل يكون جيا ketika صلاه. كمثال طهاره ني شرطي ketika مشرط يا صلاه, طهاره متى يطهريش قبل يكون جيا ketika صلاه. كذلك كويلك يا قبله ني شرطي ketika مشرط يا صلاه, mwanzo mtu yuelekea kibla kisha ndio yuanza kufanya ibada yake ya swala. Kwa masharti huwa nje ya ibada. Wa amma arkanu sala fa innaha bidakhiliha, ama nguzo za swala, nguzo za swala ziko ndani ya swala, nguzo zile ziko ndani ya swala. Na hivi ndivyo ilivyo katika ibada zote, masharti yako nje ya ile ibada na nguzo iko ndani ya ile ibada. Mithlu takbirati al-ihram wa qira'ati al-fatiha, kwa mfano takbirati al-ihram Allahu akbar iko ndani ya sala, kusoma surat al-fatiha iko ndani ya sala. Fa idha ikhtalla shay'un minha fa inna as-salata la tasihhu, chochote katika hizo nguzo kikiwa kitakuwa na upungufu kawacha ile sala haitafanyi, haitasihhu. كما لو فقد شيء من أركان البنيان فإنه لا يقوم ولا يعتمد. كمفانو جينغو إكاو حكونا نغوزو إذا جينغو ليوزك سمام نمنا هيو ديو كلا درجة كتك درجة زو إسلام إن نغوزو ذاك. قال رحمه الله تعالى فأركان الإسلام خمسة, nguzo za Uislamu ni tano. Na hili jamani msishangae, wallahi alazim kuna watu katika Uislamu leo waweza kumuuliza nguzo za Uislamu akatatizika. Yalla ankutajia tano, mwambie hazitaji. Kuna wale jamaa uzunguka wakafanya ile maklipu ya kuuliza watu barabarani maswali, mtu aulizwa barabarani maswali, jamaa aulizwa nguzo za Uislamu, asema kuamini malaika, kuamini vitabu, kuswali, achanganya changanya tu, changanya samaki papawa tuka huko umetia nyama ya ng'ombe ndani, nyama ya mbuzi, changanya dhabi wa nun, kila kitu atia ndani, hajui maskini. Na hii wallahi ni hatari kubwa sana. Ikiwa mtu yuko katika jambo ambalo hata nguzo zake alijui, hajui hizo nguzo zake nini, hii hatari kubwa sana. Tulikuwa tukisema watu watafuti ilmu, watu wakaona sasa hii ya ziada hii si lazima kwa kila mtu. Lakini leo watu hawajui ilmu ya msingi katika yale mambo ambayo wahitajika lazima wayajue katika dini yao. Si mafahamu, ilmu ya msingi haijui. Naweza kumuona mtu kama huyo mashallah murtah, wala ana wasiwasi, hana wasiwasi kabisa. Na makosa makubwa sana, na tuyazungumza, tuliyazungumza na tutaendelea kuyazungumza mpaka ifikie wakati mtu yuko katika sehemu ambayo ni ya makosa, ajue kuwa mimi niko makosani, sina udhuru katika hili ninalifanya. Hivi nikupe mfano, hili jiji la Mombasa hili letu, hili jiji la wajuaji wengi, kuna mtu ana udhuru kuwa asisome dini ya Allah? Ana udhuru gani mtu asisome dini ya Allah na kuifahamu? Lakini utakuta watu pia wazembea katika hili, mtu ajishughulishe na kutoa wakati wake kwenda kusoma. Ndio yale akiulizwa nguzo za Uislamu hajui ni ngapi. Si ajabu kamuliza nguzo za Uislamu akataja nguzo za imani, changanya. Kwa hivyo arkanul Islam khamsa, nguzo za Uislamu ni tano: shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, hii ni nguzo ya kwanza. Wa iqamu salah, sala ni nguzo ya pili. Wa itau zaka, kutoa zaka, nguzo ya tatu. Sawmu Ramadhan, na kufunga mwezi wa Ramadhani, nguzo ya nne. Wa hajju baitillahi alharam, na kuhiji katika nyumba kongwe ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-Kaaba, nguzo ya tano. Qala al-allamatu al-Fawzan, لا يقوم الإسلام إلا على هذه الأركان, وإسلام هو سمام إسبقوا كتكنغوزو هزي تانو. إذا فقدت فإن الإسلام لا يستقيم, نغوزو هزي زي كوسكانا وإسلام ومجا هوزي كنيوكا. وبقية الطاعات مكملات لهذه الأركان, نبكية يا مامبو يا طاعة من جينة كما كونغانيشا كيزازي, kama kuwafanyia watu wema, kutabasamu katika uso wa ndugu yako Muislamu, kuondoa udhia njiani, na mengine mengi ambayo Uislamu umehimiza. Haya mengine ni yenye kukamilisha hizi nguzo. Kullu ta'ati wa af'ali alkhairi, asema wa af'ali alkhairi kulliha mukammilat li hadhihi alarkan, mambo ya taa yote na vitendo vya khiri vyote ni vyenye kukamilisha hizi nguzo. Walihadha saala Jibrilu alayhi salam Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bihadrati sahabati qala akhbirni ani alislam. Jibril alikuja mbele ya masahaba katika sura ya binadamu, hakuja katika sura yake, katika sura ya binadamu. Katika sura yake watu wangekimbia pale. Lau kama Jibril angekuja akaja katika umbile lake ambalo Allah amemuumba nalo, pale kusingebaki mtu, watu wangetafuta kipembe. Lakini akaja عليه الصلاة والسلام كتك سورة يا منادام حديث معروف يجري كان كما حديث جبريل كنا مصالي أكمولي زمتوم صلى الله عليه وسلم كواجيدي يكو وفنزناني وصحابة كتك مصالي أليوليزا alimwambia mtume mtume sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil islam nipe habari juu ya uislamu nini uislamu qala al islamu an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as salata wa tu'ti az zakata wa tasuma ramadan wa tahujja al baita in istata'ta ilayhi sabila fakataje zinguzo tano za uislamu ففسر الإسلام بأنه هذه الأركان الخمسة. نقول سلم أكو فسير الإسلام ونهيز غزو تانو. لكن حديث ابن عمر بين أن هذه الخمسة هي مباني الإسلام. هم تسمى لكن هابا نقول سلم أكو فسير الإسلام ونهيز غزو تانو. أو قائما بمتانو. تمجواجن غزو. حديث ابن عمر رضي الله عنهما يكبينيش كوهيز ديونغوزو زو اسلام فقال بني الاسلام على خمس واسلام امجيانغو لمامبو متعالو ديونغو لو اسلام لسمام اي ان هذه الخمس ليست هي الاسلام كله لكنها اركانه ومبانيه التي يقوم عليها بقية الطاعات مكملات ومتممات لهذه الأركان بمعنى هذه الغزو تانو سيو اسلام ووتي لكن ننغزو ذاكي أمبازو اسلام أمجنجيو يوياكي نفي لفيو بكيا كتك مامبو يكي شريا نذيني كتيميزا هذه الغزو تانو نا كما إليه كويدا الإمام المجدد رحمه الله كتك كيلا ألي تشكي أنك كتك في تبوذيك أكتاج جنبل لوتر وتكوت أمبير سما والدليل قوله تعالى هبك سما فدليل الشهادة كو أتطوى دليل الشهادة شهادة لا إله إلا الله كيش طيلي زمانا ياك نتفسير ياك natatua adilla atarefusha kidogo katika hilo kisha atazungumzia dalilu shahadati anna muhammadan rasulullah pia atatua dalili ya shahada anna muhammadan rasulullah na hivi ndivyo anavyowalea wanafunzi kuwa katika kila jambo la dini yako unalolisema lazima nyuma yako ina nini na dalili katika kitabu cha Allah أو سنة نتوم صلى الله عليه وسلم نهيني تربية عظيم جدا نتربية عظيمة بو مسلم واتكان على الكلام نوالله لو كما وات وانجش كمانا نا تربية كما هي نوليزي كما هو وكوا انتو هندي اسفكوا كوا دليلي تنجي واندوا كتك وانجا ودعوة وانجو ووتي ونوكانا كدنغني واتو كتك ديني الله ingelikuwa mtu akisimama akizungumza haondoki hivi hivi jambo lolote ambalo limeshangaza watu samani bwana hayo unaozungumza una dalili gani akijua hapa nitaulizwa dalili atasema porojo porojo hawezi kuzungumza porojo kwa hivyo itakuwa ni ngumu kwa wale waongo kusimama kuanza kudanganya watu na hii ni mojawapo wa sababu kubwa ya ahlul bid'ah kuchukia sana manhajus salaf kwa sababu ni manhaj na mfumo ambao umesimama katika dalili na ndio maana utaona kuwa wakizungumza hii da'wa ya ahlus sunna ad-da'wa as-salafiyya hautawaona wakizungumza misingi ya hii da'wa kuwa kuna msingi fulani au itakidi si sawa katika uislamu hilo utaliona kubwa lao labda wafuati walinganizi ambao hawakosi upungufu waanze kuwazungumza amekosea katika hili amekosea katika hili binadamu anakosea lakini ule mfumo manhaji ya salafu salih haikosei kwa nini kwa sababu ni mfumo uliojengewa katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tena kwa ufahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haukosoleki mfumo. Na wewe kama utakuhakisha, muangalie yoyote anayezungumza hii da'wa, wallahi hatazungumza kuhusu huu mfumo, yeye atazungumza kuhusu fulani. Sasa ndio maana watu ambao wamezoea kutafuta ilmu wakisikia sasa wazungumza nini, hakuna la maana kuzungumza. Wewe kubwa utakao uzungumze ankwenda Yemen miezi sita, vitoto vya juzi vile, avaa kanzu fupi, siavaa nini, basi maneno takuwa ni hayo. Lakini uhakika wa hii da'wa, miaka nenda miaka rudi, hakuna in capital letters anayeweza kusimama akakosoa chochote katika huu mfumo. Kama vile khurafiyun utaona wakimzungumza al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, huyu Muhammad Abdul Wahhab alikuwa hivi, alikuwa vile, lakini hata moja katika wanaoyasema nyuma yao hawana dalili inawasukuma. Na sababu ya wao kuweza kufanya hivi ni kwa sababu wale wanaowasikiliza hawawaambii qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. E bwana, tumewasikia sana, mimi naomba wafanye hivi tu. Wale wafuasi wa hawa mashekhe wa kikhurafi, na waomba jamani, ili mfunguke akili, waambieni hawa mabwana, tumesikia sana kuhusu hawa mawahabi mnawaita mawahabi, na Muhammad Abdul Wahhab huyu mnayemtukana kila siku, hebu tuonyesheni katika vitabu vyake, nendeni katika vitabu vyake bila ya kufanya khiana ya kukatakata, maanake khiana pia wanayo, musome mutuonyeshe kuwa hapa amepotosha Waislamu. Hebu tusomeni al-usulu thalatha, kwa mfano mtawapa njia sahali. Al-usulu thalatha hii, mwambieni shekhe yoyote wa kikhurafi achukue matn, si sharh, matn al-usulu thalatha, kisha aanze kuishambua mwanzo mpaka mwisho, atoe kosa moja peke yake kisheria. Sikwambia akosei, lakini katika hii al-usulu thalatha hii mwambie atoe kosa moja tu, aseme hapa amezungumza bila ya dalili, amepoteza watu. Hii challenge haijibiwi. Kabla hamjawaambia, nawahakikishia, na mkitaka kujua kuwa hao mnaoita mawahabi wako kwenye haki, hii challenge hawezi khurafi yote kuikubali. Akianza kuisoma usulu thalatha mwanzo mpaka mwisho, jamaa wataanza kumfungulia macho hivi, ah, sasa si mambo ya kawaida tena, iwatoa na dalili, iwapinga lipi katika hili? Kwa hivyo al-Imam al-Mujaddid aliwalea wanafunzi wake katika madalilu ala dhalika, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Na hivi ndivyo watakana wanafunzi wawe watalelewa, walelewa katika kila wanachokifuata wawe na nini, na hujja na bayani katika kila wanachokizungumza, si porojo tu. Porojo mtu yote aweza kuzungumza, hata mvutaji bangi pia maskani aweza kuzungumza. Mvutaji bangi yule leo kama atasimama mbele za watu akasema, babangu mimi kwa mfano nilivyokuwa na mosha alikuwa akigeuka hivi na hivi, watu watasema nini? Bangi zako za kutuma vibaya, sio? Lakini aweza kusimama shekhe anayenyoshwa vidole kuwa shekhe, akasema babake mpaka kaburini pia anaingia mwenyewe, na watu wakaamini. Sasa mtafautisha vipi baina ya mvutaji bangi na huyu mzima kichwa chake? Sasa mazungumzo yao yamfanana, ama mmoja aliketi pamoja na mwenzake? Lakini haya mtayafahamu kuwa ni si sawa, wakati mtakapoambia nini, madalilu ala dhalika, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kush mutawanyamazisha waongo wengi sana. Lakini lau kama watu watashikamana na msingi huu wa kuwa kila anachokifanya lazima ana nini na dalili, na hizo adila tutakuja kusoma insha Allah katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.